Bolaka motema lokolo koka bolaka falanga ngona kokate mama ngona kokate chérie ibala mama na bolingo complete o chérie yo yo yo na mesa na tengo libala bomba ndai papa ibala mama na bolingo papa. Baninga batonde ekonomi na ndako papa yo yo yo du 1er janvier kino na sukambula honor chérie yanga na bana totalaka mikolo miso miria ndako ngana kokate mama ngona kokate chérie yo ibala mama na bolingo complique o chérie yo yo yo na mesa na tengo libala bomba ndai papa. Soki boye to kabola likwela, divorce chérie. Chérie wawa. Ope sanga nzela na zonga mboka. Chérie yo yo yo. Nasala bilanga na bokolo kobana mama yo yo yo bongana lembi mama bongana baye yo yo yo ibala bomba na bolingo complique o chérie yo yo yo.